NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De ontmanteling van de vliegtuigbom in Rotterdam verloopt volgens plan. De EOD heeft de ontsteking eruit gehaald. En het werk heeft ook nog even stilgelegen omdat er nog iemand in een huis was achtergebleven, ondanks de verplichte ontruiming. De politie heeft iemand aangehouden voor het steekincident van vanochtend op een hogeschool in Eindhoven. Het is een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Door de aanhoudende hittegolf in India is het stroomverbruik opgelopen tot recordhoogte. Op sommige plaatsen zijn stroomtekorten. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi, met zijn 30 miljoen inwoners, steeg de temperatuur gisteren naar ruim 52 graden. En Roland Garros beperkt het alcoholgebruik rond de tennisbanen. Ook komt er meer beveiliging. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo heeft dat besloten naar aanleiding van de uiterst onrustig verlopen wedstrijd van de Belg David Goffin tegen de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard. ANWB verkeersinformatie. Het is druk op de weg. Er staat 350 kilometer file. Er is veel vakantieverkeer onderweg vanuit Duitsland naar Nederland. En ook de spits is nu begonnen. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Zaltbommel een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is weer vrij. Na een spoedreparatie voor Marhezen nog een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Arnhem-Noord een half uur. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Elst en Andelst drie kwartier vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorinchem 20 minuten vertraging door een ongeluk. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En op de A73 Venlo richting Nijmegen voor knooppunt Ewijk een half uur oponthoud. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Welkom bij een half uur economie op NPO Radio 1. Ja, de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn vandaag precies over een week. Maar weten we eigenlijk wel goed hoe die politieke partijen die meedoen gefinancierd worden? Vorig jaar werden er Europarlementariërs opgepakt die door Qatar betaald zouden worden. Nu loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Russische inmenging. Gisteren nog werd er een huiszoeking gedaan bij een medewerker van FVD-Europarlementariër Marcel de Graaf. Europarlementariër Marcel de Graaf van Forum voor Democratie ontkent elke betrokkenheid bij Russische desinformatie. De politie heeft in Brussel en Straatsburg panden doorzocht van een Franse medewerker van de Graaf in een onderzoek naar politieke inmenging door Rusland. Journalist Jesse Pinster dook in de financiering van de Europese politieke partijen. Een gigantisch journalistiek onderzoek. En wat blijkt, voor een groot deel van de donaties is niet te herleiden waar ze vandaan komen. Meer hierover hoort u met een klein kwartiertje. Geld of je leven? Eerst het volgende. Mensen die veel energie gebruiken of opwekken omdat ze bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of eigen laadpaal hebben, moeten hogere netbeheerkosten gaan betalen dan andere energiegebruikers. Althans, die oproep doet Hans Slootweg, operationeel directeur van netbeheerder Enexis, vandaag in het Algemeen Dagblad. Ja, waarom moet dat volgens meneer Slootweg gebeuren? Is dat eerlijk of is dat oneerlijk? Ga ik allemaal aan hem vragen. Goedemiddag, meneer Slootweg, van harte welkom. Hallo, goedemiddag. Ja, u zit op het kantoor van Enexis in Zwolle. We hadden graag een hele goede verbinding met u gehad, maar we gaan het per telefoon doen, dit gesprek. Ja. Heeft toch niks te maken met de kabels, hè, bij u op kantoor, toch? Nee, zeker niet. Er is hier elektriciteit genoeg, maar het lukt niet helemaal om de verbinding qua data en geluid tot stand te brengen. Dus we moeten het op deze manier doen. Het heeft niks te maken met de verzwaring van het net, zullen we maar zeggen. Nee, zeker niet. Oké, goed. Eventjes meteen het voorstel induiken. Want die netbeheerkosten, legt u nog eventjes uit, wat zijn dat ook alweer? Nou ja, wat eigenlijk de netbeheerkosten zijn, dat zijn natuurlijk de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Mensen die een aansluiting hebben op het elektriciteitsnet, die gebruiken dat net om elektrische energie af te nemen of juist om elektrische energie terug te voeren. Ja. Daarvoor is dat net, naarmate daar meer elektriciteit wordt getransporteerd, moet dat net ook worden uitgebreid. En dat leidt natuurlijk vervolgens ook tot een hoger tarief. Het is wel zo dat bij de kleinverbruiker, dus de consument, dat tarief in rekening wordt gebracht via de rekening van het energiebedrijf. Dus die krijgt niet direct een rekening van de netbeheerder, maar het zit in de factuur die die krijgt van zijn energiebedrijf van zijn of haar keuze. Ja, de netbeheerkosten zijn dat. Nu kennen we allemaal de verhalen en de problemen die er zijn met het stroomnet, want we maken meer gebruik van stroom. Dat net moet eigenlijk verzwaard worden. We hebben net de discussie gehad met de energiemaatschappijen van hoe reken je nou kosten eerlijk door aan mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen hebben. Nou, daar zijn de terugleveringen kosten voor in het leven geroepen. En nu zegt u als netbeheerder, ja, wacht even, bij ons gaan we zo soortgelijk iets doen. Wat is precies het idee? Nou, wat precies het idee is, is denk ik een vraag die iets te vroeg komt. In de krant stonden daar wel uitspraken over twee keer zoveel of twee keer zo weinig en wat iets meer zijn. Nou, dat lijkt me allemaal wat prematuur, eerlijk gezegd. Okay. Kijk, het idee is, als jij een elektrische auto hebt, als jij een elektrische warmtepomp hebt, als jij een flink aantal zonnepanelen op je dak hebt liggen, dan verplaats jij natuurlijk veel meer elektrische energie. Mm-hmm. In de zomer voed je dat in, want dan heb je dat over. En in de winter neem je dat af, want dan heb je dat nodig om je huis te verwarmen en om je auto op te laden. Ja. Er zijn ook mensen die hebben helemaal geen dak of die hebben geen zonnepanelen. Die hebben misschien geen elektrische auto. En nu is het tarief voor al die mensen hetzelfde wat ze aan de netbeheerder betalen. Ja, en het punt wat ik heb willen maken is dat je natuurlijk kunt afvragen of dat op de lange termijn houdbaar en eerlijk is. Dat mensen die het net eigenlijk heel intensief gebruiken, omdat ze heel veel met elektriciteit doen, dat die onder de streep evenveel aan de netbeheerder betalen als mensen voor wie dat niet geldt. Ja, en geeft u zelf eens antwoord op die vraag? Nou ja, het punt wat ik natuurlijk heb gemaakt is dat ik me afvraag of dat eerlijk is. Te meer daar het ook nog een keer zo is dat de mensen die natuurlijk de mogelijkheden hebben om een elektrische warmtepomp te kopen, en zonnepanelen op hun dak te leggen en een elektrische auto te rijden, dat misschien mensen zijn die ook de middelen hebben om iets meer aan de netbeheerder te betalen. Terwijl de mensen die dat allemaal niet hebben, juist misschien mensen zijn die daar wat meer moeite mee hebben om dat aan de netbeheerder te betalen. Ja, eventjes concreet. Op dit moment betalen klanten van Enexis zo'n €425 per jaar aan netbeheerkosten. In orde van grootte, waar denkt u dan aan? Als iemand warmtepomp heeft, zonnepanelen heeft en een laadpaal heeft, even die drie dingen? Nou ja, ik denk, net wat ik zei, ik denk dat die vraag gewoon wat te vroeg komt. Maar heb ik het over keer 2 of keer 1,5 of 5 tientjes erop? Ik denk dat het ergens tussen de keer 1 zit, die natuurlijk nu aan de orde is, en de keer 2 die dan de krant heeft gehaald. Ik denk dat je daaraan zou moeten denken. Maar ik denk dat dat ook een gesprek is wat we met z'n allen moeten voeren. Ja, want je precies. Wil natuurlijk ook de mensen die dit soort stappen zetten, wil je niet ontmoedigen. Hè? Kijk, uiteindelijk hebben we met z'n allen baat bij verduurzaming. Uiteindelijk is het goed dat een aantal mensen daarin het voortouw neemt door dit soort stappen te zetten. Mm-hmm. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet afstraffen. En dat is natuurlijk een beetje de balans. Ja. Dan aan de ene kant wil je de kosten die mensen veroorzaken bij de netbeheerder toch ook in redelijkheid wel aan hen doorgeven. Want anders moet iemand anders ze betalen. Mm-hmm. Aan de andere kant wil je mensen die het voortouw nemen in de verduurzaming, die we met z'n allen willen en waar we ook met z'n allen baat bij hebben, wil je ook niet ontmoedigen. Nee. Ja, en dat is een gesprek wat wij hier met z'n tweeën nu niet in een kwartiertijd kunnen afronden en wat ook in één krantenartikel niet kan worden afgerond. Nee, maar ik hoor u zeggen dat zeg maar orde van grootte €200 erbovenop is niet heel gek gedacht. En dan toch even naar die balans kijkend. We hebben ook dit plan hebben we voorgelegd aan de leden van onze EO-DIT-community. Yeah. Mensen die aangesloten zijn bij ons journalistieke netwerk. Eventjes wat reacties daarin doorlopen. Larinda Bok van der Voet, die zegt het volgende. Hey, luister, meneer Enexis, het is onterecht. Ik heb duizenden euro's geïnvesteerd om het milieu te ontlasten. En nu word ik daar weer door gestraft. Zal ik mijn zonnepanelen warmtepomp maar verwijderen en weer op gas gaan verwarmen en koken? Kijk, dat is een reactie die ik snap. Die ik natuurlijk kan plaatsen. Ik denk alleen, ja, wat ik niet zeker weet is of de mevrouw die deze reactie heeft gegeven zich realiseert dat de kosten die zij bij Enexis veroorzaakt nu voor een deel terechtkomen bij mensen die misschien die duizenden euro's om te investeren helemaal niet hebben. Het is niet eerlijk, zegt u op dit moment. Nee, ja, eerlijk is misschien ook wat je eerlijk vindt. Maar ik kan me voorstellen dat deze mevrouw zegt, ik vind het niet eerlijk als ik word geconfronteerd met hogere nettarieven. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die überhaupt die duizenden euro's niet hebben om te investeren, dat die het zeggen, ik vind het niet eerlijk dat mijn nettarief hoger is, omdat ik bijdraag aan de kosten die deze mensen veroorzaken. Ja. Dat is ook een perspectief op eerlijk. Ja, maar aan de andere kant, we zijn natuurlijk ongelooflijk gestimuleerd als consumenten om te gaan verduurzamen, om die zonnepanelen te gaan leggen, om die warmtepomp te installeren. Sterker nog, de afgelopen kabinet, ja, we zitten er een beetje tussenin, maar die had verplichting om per 2026 een verplichte warmtepomp in te stellen. Kortom, we moesten wel die kant op en ja, dan investeer je geld. Ik sprak net nog een collega, die zei ik heb €30.000 geïnvesteerd. Ja, en dan mag ik straks extra gaan dokken. Ik bedoel, dat verhalen ze natuurlijk ook. Ja, nee, dat ontken ik ook zeker niet. En ik denk dat precies die twee perspectieven laten zien dat dit dus een gesprek is wat we samen moeten voeren. Kijk, uiteindelijk. Ja, maar het is al geen gesprek meer. Dit gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Ik bedoel, als er één netbeheerder de steen in de vijver gooit, dan weten we allemaal welke kant het op gaat. Want u zegt het natuurlijk niet zomaar dat u dacht vanmorgen bij het wakker worden van goh, ik ga die tarief eens wat verhogen. Daar is uitgebreid over nagedacht. Nou, wij zien dit probleem. Wij zien de pump opdoemen. En wij vinden dat dat dus dat wij ons daar met z'n allen bewust van moeten zijn. Dat uiteindelijk deze elektrificatie van het energiesysteem, hè, het inruilen van vloeibare brandstof en gas voor elektriciteit, dat leidt natuurlijk tot extra kosten in het elektriciteitsnet. Mm-hmm. En de vraag of je die extra kosten moet verdelen op de manier zoals je dat nu doet, ja, dat is wel een punt dat wij op de agenda willen hebben. En hoe we dat dan precies willen doen, ja, daar zullen vast en zeker verschillende perspectieven op zijn. En ik denk ook niet dat het aan Enexis is om daar het laatste woord over te spreken. Maar het is denk ik wel aan Enexis en aan de netbeheerders om dat punt op de agenda te zetten. Ja, u wilt de discussie starten, zeg maar. Ja. Is het geld ook, heeft u het geld ook nodig, het extra geld ook nodig om het net te verzwaren en te verbeteren? Nou, volgens mij is de essentie van het punt dat hij aan aangaat niet zozeer dat er extra geld nodig is. En dat de netbeheerder er nou meteen beter van moet worden. Maar dat we er met z'n allen naar moeten kijken hoe we de kosten die er zijn verdelen over de mensen die van het net gebruik maken. Oké, dus de mensen die geen zonnepanelen hebben en geen warmtepomp en geen laadpaal gaan ook minder betalen dan die 425 dat euro? Dat was wel de insteek, ja. Dat het tarief meer gedifferentieerd wordt. En dat de mensen die het net intensief gebruiken dat merken in het tarief wat zij afdragen. Maar dat de mensen die het net lang niet zo intensief gebruiken, dat net zo goed ook merken in hun tarief. Ja, maar dan gaan we, bedoel, krijgen we dan nog een sfeer dat verduurzaming gestimuleerd wordt financieel, denkt u? Nou ja, ik denk dat dat uiteindelijk niet moet via de tarieven die de netbeheerder in rekening brengt. Ik denk dat de mate waarin wij verduurzaming willen stimuleren, dat het iets te maken heeft met subsidiebeleid, misschien met fiscaal beleid. Maar ik denk dat het eerlijker is als mensen die het netwerk op een bepaalde manier gebruiken, daar in de redelijkheid ook de kosten dragen die daar dan bij horen, omdat die kosten altijd ergens moeten blijven. Ja, er komt nog een reactie binnen van Piet van der Ede. Die zegt, deze netbeheerder, meneer Slootweg in dit geval, vraagt geld voor zijn eigen nalatigheid. En dat is onvoldoende onderhouden en aanpassen van het net. Iets waarvan al ver van tevoren bekend was dat dat nodig zou zijn. Kortom, u bent gewoon veel te laat geweest met het verbeteren van het stroomnet. Ik denk dat we met de situatie van nu en met de wijsheid van nu die conclusie op zich kunnen trekken. Ik denk alleen dat dat niet direct te maken heeft met het punt waar wij het nu over hebben. Kijk, dat wij met de wijsheid van nu eigenlijk niet op tijd zijn begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet. Dat is een feit. En dat zei jij bij de inleiding zelf ook al. Hè? De netcongestie, het gebrek aan netcapaciteit waar steeds meer partijen last van hebben. Oké, maar u geeft toe als netbeheerder dat u te laat bent begonnen met het verzwaren en verbeteren van het stroomnet. Ja, ik weet niet of dat zozeer een kwestie is van toegeven. Ik denk dat dat gewoon een feitelijke conclusie is die je kunt trekken op de situatie op grond van de situatie waar we nu in balans zijn. Maar dat doet er niet aan af dat de kosten die nodig zijn om dat probleem op te lossen, of we daar nou eerder of later mee beginnen, dat die kosten op de een of andere manier verdeeld moeten worden over de gebruikers van het netwerk. En dat vind ik toch een andere discussie dan de vraag, hadden wij eerder of later moeten beginnen? Ja, precies, want u zegt al, het is niet bedoeld om extra geld binnen te halen. De mensen die niet aan de verduurzaming doen, die zijn goedkoper uit straks bij ons. Nou ja, ik zou zeggen de mensen die het netwerk minder intensief gebruiken. En dat kan misschien doordat je wat minder aan verduurzaming doet. Dat zou misschien ook kunnen doordat je bijvoorbeeld vermijdt dat je elektrische warmtepomp en je elektrische auto tegelijk staan te laden. Ja. Met een bijbehorend beslag op de netcapaciteit. Hè? Ja. Dat is waar het ons uiteindelijk om gaat. Wij zien in ieder geval toenemende verschillen tussen klanten die hetzelfde betalen in het gebruik van ons netwerk. En in de kosten die daarvoor een netbeheerder uit voortvloeien. Ja, dus u wilt eigenlijk met die extra rekening en die kosten doorberekenen, wilt u eigenlijk een soort gedragsverandering ook stimuleren? Precies, dat kan inderdaad een bijgang zijn. Dat als mensen de impact van hun gedrag op het netwerk, als die zich vertaalt in financiële prikkels, ja, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat mensen daar ook rekening mee proberen te houden. En dat draagt dan op je bij natuurlijk aan een effectief gebruik van het elektriciteitsnet. Ja. En aan het enigszins beperken van de kosten die daarmee gemoeid zijn. En wat denkt u nu zelf, meneer Slootweg? Iemand die nu op het punt staat om verduurzamingsmaatregelen door te voeren, die overweegt zonnepanelen, die overweegt een warmtepomp, die overweegt een elektrische auto, dus een laadpaal. Denkt u dat u die extra stimuleert om dit te gaan doen met dit plan of niet? Ik weet niet zeker of dat de primaire vraag is aan de netbeheerders, of wij de partij zijn die... Ja, maar u bent één van die partijen in dat hele spel natuurlijk. We hebben ook nog de energiemaatschappijen. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de overheid en de toezichthouder die tarief vaststelt. Ja. Dus maar laat ik het iets ruimer vragen dan. Denkt u dat mensen die dat overwegen, verduurzaming, dat die extra gestimuleerd worden nu of niet? Ik denk dat mensen misschien hier even aan dit idee moeten wennen en dit in hun afweging moeten betrekken. Ik denk uiteindelijk dat het een hele goede zaak is als wij doorgaan met verduurzamen. En ik weet ook niet of dat altijd meteen op de portemonnee moet worden betrokken. Hè. Ik denk dat wij allemaal thuis ons glas scheiden en dat op zaterdag als we naar de supermarkt gaan in de glascontainer doen. Ja, daar staat ook natuurlijk niet een of ander financieel arrangement tegenover. Dat doen wij omdat wij denken dat dat goed is. Daarmee wil ik niet zeggen dat wij allemaal eindeloos veel kosten kunnen maken om te verduurzamen. Maar ik denk wel dat je die discussie over dat verduurzamen toch ook iets breder moet zien dan alleen maar naar de portemonnee kijken. En dat doen we op andere vlakken, denk ik ook. Heel kort nog, laatste vraag. Zijn er andere collega-netbeheerders die dit plan omarmen? Uit deze discussie die is gisteren door mij of vanochtend door mij in de krant nadrukkelijk op de agenda gezet. Maar dit is natuurlijk een discussie die bij alle netbeheerders speelt. Okay. Wij zijn intern in gesprek hoe we dit op een goede manier kunnen doen. En we willen daar ook over met andere belanghebbenden in gesprek. En misschien komt dat gesprek door het artikel in de krant wel in een stroomversnelling. En dat lijkt ons helemaal geen slechte zaak. Ik dank u zeer voor uw toelichting. Hans Slootweg, operationeel directeur van netbeheerder Enexis. Geld of je leven. Volgende week dan mag u naar de stembus. De Europese verkiezingen komen er namelijk aan. En journalistiek platform Follow the Money besloot zijn naam eer aan te doen. Samen met 50 journalisten uit 24 landen onderzochten ze van wie de Europese politieke partijen allemaal geld ontvangen. Giften en conclusies publiceert Follow the Money vandaag. En die zijn in het kort. De financiering van de Europese politieke partijen is vreselijk ontransparant. En Oost-Europese landen houden het veel beter bij dan de West-Europese landen. Nou, reden genoeg is om eens met Jesse Pinster van Follow the Money te gaan praten. Goedemiddag. Nee, goedemiddag. Samenwerkingsproject 50 journalisten, 24 landen. Jullie analyseerden meer dan 1000 financiële verslagen van bijna 300 politieke partijen. Het duizelt me al als ik het allemaal opnoem, die getallen. Hoe moet dat wel niet zijn om zo'n klus te doen? Dat is heel veel Excel-sheets naast elkaar open hebben en zorgen dat je genoeg schermen hebt en dan proberen te communiceren met alle uithoeken van Europa. Dat is inderdaad een flinke klusje. Ja, en kunt u mij eens meenemen in dat onderzoek? Want hoe ga je te werk? Kijk, wij begonnen dat we eigenlijk wilden weten van wie krijgen ze nou eigenlijk donaties, al die partijen. En dan hebben we het dus over niet een soort paar partijtjes hier in Brussel waar ik zit, maar gewoon partijen in alle lidstaten, in alle 27. Ja. En dan ga je gewoon eens kijken van ja, hoe wordt dat nou in het ene land bijgehouden en hoe in het andere land? En soms is dat heel makkelijk. Dan blijkt er in Estland gewoon een live overzicht bijna te zijn van waar je iedere cent ziet binnenkomen die naar een Europese, naar een politieke partij in Estland gaat. En soms betekent het dat je de trein moet pakken naar pak een beet Luxemburg, aan moet kloppen bij het parlement, dan heel vriendelijk een gesprek gaat voeren met de secretaris-generaal of je alsjeblieft foto's mag maken van al die papieren, dossiers die ze daar hebben liggen, want iets anders is er dan verder niet. Ik moest zelfs een geheimhoudingsovereenkomst tekenen dat ik niet de volledige lijst openbaar zou maken van die namen. Oh, heb je dat gedaan? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nog eerst publiceren en dan kijken of je gaat tekenen. We gaan kijken of ik het nog voor elkaar kan krijgen. Dat is een mooie volgorde, ja. Ik begrijp ook dat de collega van je in Portugal zo'n beetje half gevangen werd gehouden. Ja, die hebben er 2 weken over gedaan om door alle dozen te gaan. Dan had je dus, dat is wel geinig, die communisten in Portugal, die organiseren ieder jaar een heel groot festival. Er komen echt 100.000 man komen daarop af. Mm-hmm. Maar daar moeten ze dus ook die bonnetjes van bijhouden. Regelgeving in Portugal. Dus daar stonden letterlijk meer dan 20 dozen met allemaal bonnetjes van mensen die een hamburgertje hadden gekocht op dat festival. Maar gaat het je daarom om die hamburger? Nee, daar gaat het uiteindelijk absoluut niet om, maar het illustreert wel dat het verdomd lastig kan zijn om gewoon degelijke financiële informatie te krijgen in bepaalde landen. Ja, nou ja, dit is, je zou kunnen zeggen, er zijn in ieder geval, het is zo gelukt dat jullie in ieder geval conclusies hebben getrokken. Jullie ontdekten dat de Europese politieke partijen de afgelopen jaren ongeveer 1 miljard euro aan donaties ontvingen. 650 miljoen daarvan is de herkomst niet bekend. Je weet niet van wie dat komt dus. Ja, dat is schrik, hè? Dat weet ik. Dat aan zich wel, maar ik ben blij dat jij er bent. Want de vraag is, moet ik ervan schrikken eigenlijk? Ik was zelf wel redelijk verbaasd. Ik had wel verwacht dat het in zekere mate het geval zou zijn. Kijk, het is natuurlijk zo dat, laten we Nederland, het land wat we het best kennen, eventjes nemen. Daar was het tot vorig jaar zo dat als je een donatie kreeg die minder dan 4.500 euro was, dan hoefde je die naam niet bekend te maken. Dat is inmiddels 1.000 euro geworden. Dus Nederland heeft qua transparantie een stapje in de goede richting gezet. Maar goed, dan blijkt dus in Duitsland dat die grens op 10.000 ligt. Ja. En dan krijg je dus dat er blijkbaar want ik bedoel, ja, dat zijn de cijfers die we uiteindelijk bij elkaar hebben weten te krijgen, mm-hmm. dat er gewoon heel veel donaties zijn die onder die grens zitten. Nou hoeft dat niet per definitie problematisch te zijn. Ik bedoel, precies. Hartstikke leuk als allemaal Duitsers zeggen van ik maak 100 euro over, want ik steun die partij. Ja. Ik bedoel, dat zijn participerende burgers, dat zouden we moeten aanmoedigen. Het probleem zit hem erin dat je niet weet of er, en dat bijvoorbeeld ook bedrijven zijn die allemaal 9.999 euro overmaken. Dat misschien onder verschillende namen doen. Nou ja, dat hoeft niet eens, want die worden toch niet bekendgemaakt. Nee. Kijk, en daar gaat de schoen wel knellen. En ik heb dit soort gevallen ook wel eens individueel onderzocht. Dat ging toen over EU-partijen. En dan zag je een Tsjechische zakenman die allemaal verschillende entiteiten van zijn bedrijfjes gebruikte om een bepaalde partij te financieren. Ja, dan krijg je toch wel het probleem dat er één zakenman wel erg dominant binnen een politieke partij kan worden. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Is het op zijn minst verdacht wat hier gebeurt? Of hebben we alleen te maken met een soort melding die niet wordt gedaan? Wat wij vooral constateren is dat de regels over hoe je hier over moet rapporteren, dat die gigantisch verschillend zijn in Europa. En dat je dus inderdaad ziet dat in Frankrijk zeggen, ja, privacy, we maken niks openbaar. In Duitsland dat er gewoon heel veel privaat geld naar politieke partijen gaat en dat er eigenlijk maar een klein deel openbaar gemaakt wordt. Ja, weet je, is dat gelijk schande? Nee, ze volgen allemaal netjes de regels die er in dat specifieke land zijn. Ja, ja. En hoe zit dat dan met partijen? Bijvoorbeeld Duitse partij, Alternatieven voor Duitsland, maar ook hier de PVV en VVD, geloof ik, die richten dan een stichting op. Want de AfD is ook al een keer in verband gebracht met Russisch geld bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar die partij richt dan een stichting op, waardoor waar de giften dan naartoe gaan en zij dan weer niet herleidbaar. Hoe zit dat dan allemaal? Ja, je krijgt natuurlijk dat als op het moment dat je aan de ene kant gaat duwen en zeggen van ja, dit moet allemaal openbaar gemaakt worden, dan wordt er toch vaak gezocht naar andere oplossingen. Dat, ja. Je noemt een paar landen, Italië zou je daar nog aan kunnen toevoegen. In Nederland, ja, weet je, dan heb je bij de VVD allemaal stichtingen, verschillende stichtingen. Mm-hmm. En die zamelen giften in en die maken dan een groot bedrag over. En daar is het verdomd lastig om dan, doordat er zo'n tussenstap zit, nog te achterhalen wie het nou eigenlijk is op dat moment. Ja, ja. Weet je? En ja, dat zien wij. Weet je? En daar zit ook een groter punt aan. Hè? Kijk, we zitten in een tijd dat er veel wantrouwen is richting politici. Ja. Ik bedoel, als je alleen maar de afgelopen weken kijkt naar de aanvallen die er op politici in Duitsland zijn geweest. We hebben een premier in Slowakije gehad die bijna doodgeschoten is, die dat net heeft overleefd. Kijk, dat wantrouwen, dat wordt nou niet echt geholpen door dat je een beetje geheimzinnig blijft doen over je geld. Ik zeg niet dat dat de oplossing is, maar ik denk wel dat je iets meer vertrouwen kan kweken als je boeken opengooit en zegt, kijk, dit is waar wij ons geld vandaan halen. En daar hebben we eigenlijk, die politieke partijen kunnen die keuze ook zelf maken. Daar hebben ze niet die regels voor. Nee, maar je zou kunnen zeggen van nou, er is een schok nodig. Dat staat ook in jullie conclusies allemaal. Je hebt eigenlijk een schok nodig, zeggen experts dan, die ervoor kan zorgen dat er meer transparantie wordt afgedwongen. Maar je kan ook zeggen, in 2022 was er al zo'n schok met Qatargate. Ja, een koffer vol geld, verzegelde werkkamers, huiszoekingen en arrestaties. Brussel is in de ban van een groot corruptieschandaal. Middelpunt deze Griekse Europarlementariër, Eva Kaili. Ja, fragment was dat. Qatar, Marokko en Mauritanië zouden Europarlementariërs en lobbyisten betaald hebben om invloed uit te oefenen in het Europees parlement. Toch heeft deze schok, het is eigenlijk geen schok geweest toch in die end. Of wel? Nou, het is wel echt een schok geweest. En alleen moet je dus nu al concluderen, anderhalf jaar later, dat iedereen op dat moment binnen het parlement van links tot rechts riepen van dit moet beter. En als we nu de tussenstand op maken, dan valt het nog vies tegen welke stappen daar concreet gezet zijn. Als het dan over transparantie gaat, misschien als je het over schrik je daarvan. Waar ik het meest van opzienbarend is, laat ik het zo noemen, vind ik in jullie stuk, is dat je merkt dat er een soort ijzeren gordijn door Europa loopt, door de EU loopt. Oost-Europese landen zijn stuk transparanter dan de West-Europese landen. Bijvoorbeeld Estland, je noemde hem al eventjes. Mm-hmm. Daar vind je zelfs giften van 1 euro terug, netjes bijgehouden. Zeg maar de nieuwe democratieën, zou je kunnen zeggen, van na de 90e jaren. In de oude democratieën, hier in het Westen, zijn we een stuk minder transparant. Ja, nee, klopt. Het was echt een plezier om bijvoorbeeld de Slovaakse jaarverslagen te lezen. In tegenstelling tot de Nederlandse, die allemaal een beetje hun eigen manier doen. En dan zetten we hier een getal neer, overige baten. En zoek verder maar uit waar het vandaan komt. Denken dat we het hier toch allemaal goed op orde hebben. Sorry dat ik je onderbreek, Jesse. Maar ja. wij denken dat we het hier toch allemaal netjes doen. En we hebben vaak kritiek op die Oost-Europese landen. Maar... Ja, dit is een moment om ze misschien eens een keer achter de oren te krabben. En te kijken of je niet ook van hun wat dingen kan leren. Het is verklaarbaar. Ik bedoel, zij wilden in de jaren 90 bij de EU komen. Dus wat doe je dan? Je laat zien, kijk, wij gaan er alles aan doen om corruptie tegen te gaan. Dus we maken alles zo transparant mogelijk. En wij in West-Europa, delen van Zuid-Europa, zijn eigenlijk een beetje stil blijven staan. Ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in Oost-Europa geen corruptie plaatsvindt. Nee. Dat gebeurt nog steeds wel. Wat ik ook opvallend... Ja, net zoals hier. Maar wat ik opvallend vond is dat pogingen die gedaan zijn om transparanter te worden, bijvoorbeeld in Duitsland, dat de drie keer raden welke partij dat in het parlement heeft tegengehouden. Ja, dat zullen de Christendemocraten zijn. En ik bedoel, de partij van mevrouw van der Leyen, de baas van de Europese Commissie. Ja, zo is het. En ik bedoel, ik loop al een tijd rond in Brussel. En als het om dit soort wetgeving gaat in de brede zin, dan zie je toch vaak dat het stuk loopt op de machtige christendemocratische fracties hier in Brussel. Maar willen die dan niet transparant zijn? Elke politicus zegt toch transparant te willen zijn? Het zijn het mensen. Misschien willen ze gewoon niet veranderen, denk ik soms wel eens. Ja, is dat het? Er gebeuren toch ook dingen. Ja, ik bedoel, je haalt zelf Qatar-gate al aan. Dat waren dan met name sociaaldemocraten, moet daar eventjes bijgezegd worden. Het komt ook wel uit. Er is ook een andere, een iets meer historische reden, is dat in Duitsland parlementariërs zeg maar heel veel onafhankelijkheid krijgen. Dat is een les uit de geschiedenis, is dat je die niet te veel mag beknotten. Die moeten het volk kunnen vertegenwoordigen. En die Duitse cultuur, daar zit dus ook een soort weerstand tegen om al te veel controle daarop uit te oefenen. En Duitsland is en blijft het machtigste land, heeft het meeste Europarlementariërs. En dat is ook gewoon. Dus het is een christendemocratisch en een Duits probleem. Het is bijna een soort verworvenheid of een soort recht als Europarlementariër om niet om vrij en onafhankelijk te opereren. En niet overal je hamburgerbonnetje van te laten zien. En Duitse parlementariërs. Ja. Het is die Duitse cultuur die geïmporteerd is naar Brussel. Ja, wat moet hiermee gebeuren? Jesse, met dit hele onderzoek, vind jij? Nou ja, wij beginnen met in ieder geval door met zoveel partners van El País, The Guardian, tot Duitse partners, tot echt in de uithoeken hierover te publiceren, om iedereen toch misschien nog een klein schopje onder donder te geven en te denken van, kunnen we dit niet wat beter doen? Want als we de hele tijd klagen over dat er zo weinig vertrouwen in ons is en burgers en de kloof die we moeten dichten, weet je, zet dan misschien zelf een extra stapje. Ja, hoop geld trouwens in giften, zeg, een miljard. He? Ja, nou ja, goed. Er moeten een hoop posters opgehangen worden. Dat is waar. Dat kost ook allemaal geld. Inflatie, hè? Goed, dank je zeer. Jesse Pinster van Follow the Money. Fijn en dank voor je toelichting. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. U kunt zich altijd abonneren op de podcast Geld of je leven. Dan hoeft u niks van ons te missen. Hier zometeen Roos Mogré met één vandaag. Ik wens u een hele fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedenavond, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank.